بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ تعالی جی باقائی بیان کرے رہیوں آہن اوہے شیوں جےکے آسمانن ایں زمینن میں آہن وہ حقیقی بادشاہ مقدس غالب حکمت وارو آہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی آہے جہیں امیین یعنی ان پڑھلن میں انہن ماں رسول عربی کے مکلیو یہ کو انہن تے ان جوں آیتوں پڑھے تھو ان کے پاک کرے تھو ان کے کتاب حکمت سکھارے تھو بے شک یہ رسول عربی کا اگ میں معاف گمراہی میں ہوا وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم انہن پوئن کے علم و حکمت عطا کرے تھو جے کہ انہن کے نپوتا وہ غالب حکمت وارو آہے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ايو الله تعالى جو فضل آهي پان جيڪي چاهي عطا ڪري ٿو الله تعالى عظيم فضل ڪندڙ آهي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ان يهودين جو مثال جن تے تورات علم ۽ عمل جو بار رکھيو ويو ان کان پوءِ انہن يو بار نہ کھيو انہن جو مثال ان کڏھ جڑو آهي جيڪو پٺن تي کتاب کڻي ٿو اهو تمام خراب مثال آهي ان قوم جو جيڪي الله تعالى جي آیتن جی تکذیب کن تھا اے اللہ تعالی ظالمن جی قوم کے ہدایت نہ تھو دے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین رسول عربی تمام فرمایو اے یہودیو جے کدھے تمام بھائیو تھا تو بے شک تمام اللہ جا پیارا آئے ہو بین مانو کھاں سوائے اوئے تمام موت جی تمنا کریو جے کرے تمام سچا آئے ہو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ این یہ قدیم موت جی تمنا نکندہ انہی بدعمالی جے سبباں جے کہا انہیں پہنجی حسن سان کئی آئے اللہ تعالیٰ ظالمن کے چنگی طرح جان دلا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون رسول عربی تمام فرمایو بے شک جے موت کھاں تمام فرار تھیو تھا وہ بے شک وہ تمام سان ملاقات کندو ان کان پوئے تمہاں کے اللہ تعالیٰ ڈاں موٹائیو ویندو وہ تمہاں کے تمہاں جے عملن جی خبر دیندو یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے مومنوں جے وقت تمہاں کے جمعے جے دین جمعے جی نماز لائے سڈیو وجے کوئی تمہاں اللہ جے ذکر داں سہیو کریو ائی تمہاں واپار کے چھڑے دیو یہ تمہاں لائے بہتر آہے جیکر تمہاں جانو تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ पोइ जंहिं वक़्तु नमाज़ अदा थी वञे पोइ तव्हां ज़मीन में पखिड़िजी वञो ऐं अलाह जे फज़ल यानी रिज़्क ऐं इल्म जी तलब करियो ऐं तव्हां अलाह ताला जो घणो ज़िक्र करियो त यकीन तव्हां निजात हासिल कंदा। وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اي جيم وقت انن تجارت يا ران تماشو رٹھو تا گھنا اڈاں ويا ऐं तव्हांखे खुतबे में बीठल छॾियाऊं रसूल अरबी तव्हां फरमायो त जेको सवाब अलाह वटि आहे उहो रांद तमाशे ऐं तिजारत खां बहितर आहे ऐं अलाह ताला बहितरीन रिज़्क ॾींदड़ आहे।